وما كان هذا القرآن أن يفترى، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ گھڑ لیا جاتا، یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ خود سے خود بنا لیتا کوئی. یفترا، یہ کوئی افترا یا من گھڑت بات نہ تھی. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ اس کتاب کو بنا لائے. ولیکن، لیکن، تصدیق، تصدیق ہے کس کی صفت ہے؟ یہ قرآن کی. الذی بین یدی، اس چیز کی جو اس سے پہلے. کون سی؟ تورات انجیل. وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، الکتاب کی. یعنی یہ قرآن پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہے، کوئی نیا مذہب نہیں لا رہی، نئی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر رہی، اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ اصولی تعلیمات جو سب کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی جو پہلی کتابوں میں پرنسپلز آئے ہیں، ان کی مزید کچھ ڈیٹیل ہے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہاں پر لا ریب فی من رب العالمین اور یہ سب باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی یہاں فوراً بات کیوں آ گئی پچھلے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا تھا نا قل اللہ یہدی للحق، چلے ہم نے مان لیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو؟ پھر کیا پڑھا جائے، کیا سنا جائے؟ الکتاب، قرآن. جب ہم اصل سے دور ہوتے ہیں تو بھٹکتے ہیں. تو ہم سب کو اصل کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی لیے میں ہر روز آپ پر یہ سٹریس کرتی ہوں کہ اس سے خود بھی جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑ دیں. اگر واقعی آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں نا، تو پھر آئندہ زندگی اس کام کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے کہ لوگ اس قرآن کی طرف رجوع کریں. کیونکہ خالق کائنات، رب کائنات خود یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اس کتاب کی طرف آؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ من گھڑت نہیں، یہ پہلی کتابوں کی کنٹینیویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کتاب کی اتھنٹیسٹی پہ سب باتیں کر دی گئیں. لا ریب ہو کر، بے فکر ہو کر اس کتاب کو پکڑ لو، پھر گمراہ نہیں ہوگے، پھر نہیں بھٹکو گے. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا، خود لکھ لیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دو، فأتوا بسورة مثلہ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ. ودعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. من دون اللہ، بس اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم کو یہ شک ہے کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود بنا لی ہے، تو تم کتاب نہیں سورت بنا لو اس کے مقابلے میں. اور پیغمبر تو اکیلا تھا، تم ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ، ساری مخلوق اکٹھی ہو جاؤ، جو تمہارا بس چلے ان سب کو بلا لو اور صرف ایک سورت بنا لو. اور قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے موجود ہے. کوئی شخص، بڑے سے بڑے عربی کے ادیب، شاعر، فلسفی، اس جیسی چند لائنیں بھی نہ لکھ سکے. جیسے عرب کے ایک شاعر نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی. نہ الفاظ میں کوئی خوبصورتی، نہ معنی کے اندر کوئی معنی. ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کوئی شک ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ. ورنہ اس کو مان جاؤ، دو میں سے ایک ہی کام کرنا ہے نا، یا سرنڈر کر جاؤ یا پھر اس جیسا کچھ بنا لاؤ. اگر بنا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. بل کذبوا، لیکن انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا. کس چیز کو جھٹلا دیا؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کا علمی احاطہ کیے بغیر دور سے ہی اس کو جھٹلا دیا. یہ غلط ہے. اچھا، آپ کے قرآن پڑھنے کو بھی بہت سے لوگ غلط کہتے ہوں گے، وہ پڑھانے والے کو تو کیسے ہی کہتے ہیں، لیکن عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہ اس کو پڑھا ہے اور نہ پڑھانے والے کو سنا ہے اور نہ دیکھا ہے، صرف دور سے بیٹھ کر کیا سرائیاں کرتے ہیں. تو ہمیشہ حق کو جھٹلانے والوں کا انداز یہی رہا ہے کہ حق کو دیکھے بغیر، جانے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر، پہچانے بغیر پہلے ہی نہ کر دی کہ نہیں یہ حق ہے ہی نہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا پکا ہے؟ اچھا دال پکی، ہم نے نہیں کھانی دال. کدو پکے تو بس کبھی نہیں کھائیں گے. اور ماں دہائیاں دیتی بھی چکھو تو، اچھا صرف ایک نوالا لے لو، تھوک دینا بس ایک لے لو. اور جب وہ ایک لیتا ہے تو پھر شروع ہو جاتا ہے کہ تو ٹیسٹ آ گیا. ہمارا حال یہی، دور سے نہیں نہیں نہیں یہ نہیں، یہ تو کبھی کسی نے کیا، تو نیا ہی فیشن چل پڑا قرآن پڑھو. حالانکہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن اس کا بھی نہیں پتا نا. مشکل تو یہ ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا به، لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز کے جس کے بارے میں وہ لا علم ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ بعض لوگ دوا نہیں کھاتے مثلاً، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس میں کہ نہیں کھانی، بس دوا کے دشمن. تو اکثر وہ چیزیں جن کے بارے میں انسان لا علم ہوتا ہے ان سے ڈرتا بھی ہے کہ کھا جائے گی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ. اس کی تأویل، تأویل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی، اس کے لطائف، اس کے اسرار، اس کے معارف، اس کے علوم، اس کا انجام، اس کا رزلٹ. وہ تو آیا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کچھ رزلٹ لاتی ہے. تأویل بڑا ہی خوبصورت لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، زمانی قسم کا ہے، یعنی نہ تو تم نے اس کی ڈیپتھ میں اتر کے دیکھا کہ کیا کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ مثلا جن لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہے، وہ مختلف پوئٹس کو، مختلف لکھنے والوں کو کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے تحت آتا ہے، یہ اس کے تحت، یہ اس کے تحت. قرآن میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کوئی کتاب آپ اٹھاتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ پہ ہوتی ہے، یہ کتاب ہر سبجیکٹ پہ ہے. سب کچھ، ہر علم کا خزانہ ہے اس میں. اس کی تعویل، اس کی اسپرٹ، اس کے اندر کے معنی کو تم نے جانا ہی نہیں، اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، اس کو چکھا ہی نہیں، تجھے کیا معلوم اس میں کیا لطف ہے، اور آپ بتا بھی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں جس چیز آپ کھا رہے ہو اس کا ٹیسٹ آپ دوسروں کو کیسے بتا سکتے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں، ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ان کو. آپ واقعی نہیں کر سکتے. کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہوں، آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ آ رہا ہے؟ زیادہ تر آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا، بار بار بہت اچھا، بہت مزے کا، بہت عمدہ ہے. اس سے زیادہ کیا کہیں گے؟ ایکسپلین نہیں کر سکتے. کسی لطف کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس قدر بدقسمت لوگ ہیں کہ بغیر اس کے علم کے، بغیر اس کا مطلب جانے. تأویل تفسیر کے معنوں میں بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، بغیر اس کی تفسیر جانے، بغیر اس کے اوپر غور و فکر کیے دور سے اس کو جھٹلا دیا ہے. اور پھر تعویل میں انجام بھی مانا ہوتا ہے. تم دیکھو تو صحیح یہ کتاب انجام کیا لاتی ہے, کیسے انسان بناتی ہے, کیسے اخلاق اور کردار کی تکمیل کرتی ہے. اکثر جو سوال مجھ سے ہوتا ہے جب میں کہیں باہر جاتی یا اجنبی لوگوں میں جاتی جنہوں نے دور دور سے سنا ہوتا ہے ہمارے اس کام کو, وہ کہتے کیا وجہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اور لوگ بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ان کے چہرے بدلنے لگتے ہیں, ان کے انداز بدلنے لگتے ہیں. وہ یہی چیز ہے تعویل, اس قرآن کے پڑھنے کا انجام. یہ انسان کی روح پر تو اثر انداز ہوتا ہے, انسان کے چہروں پر, انسان کے انداز پر, اس کی سوچ پر, اس کے نقطہ نظر پر, اس کی ہر چیز پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس طرح انسان پہ اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح قرآن ہوتا ہے, کہ ذوق ہی بدل جاتا ہے. رکھ رکھاؤ, لین دین, معاملات, ہر چیز بدلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اچھی زمین کے اندر پیداوار زیادہ آتی ہے اور پتھریلی پہ کم آتی ہے, عمدہ زمین عمدہ پھل لاتی ہے اور جو نکمی زمین ہوتی ہے وہ کم لاتی. لیکن کچھ زمین جو کچھ بھی نہیں اگاتی ایٹ لیسٹ دھل ضرور جاتی بارش کے پڑنے سے. کٹیل سے کٹیل پتھر بھی ایک دفعہ صاف ضرور ہو جاتا ہے. اصل میں یہ کہ قرآن جب اتر رہا تھا نا تو اس وقت تو بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ چند سال بعد کیا ہونے والا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ابھی اس کا رزلٹ ہی نہیں دیکھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس مکہ کے شہر میں اور اس مدینہ میں اور اس سارے جزیرۃ العرب میں اور ان سارے علاقوں میں جہاں جہاں یہ جائے گا. تم ابھی سب بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا بیٹھے, ہم نہیں لیتے اس کو. سورت مکی ہے نا, مکہ والوں کو خطاب ہے بیسیکلی. تم دیکھو تو صحیح یہ رنگ کیا لاتی ہے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ, یہ زندگیوں میں کیسی بہار لاتی ہے. تم اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی اس کو رد کر رہے ہو کہ نہیں یہ کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کو پڑھنے کا. اکثر لوگ یہ بھی فتوی دیتے کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. اور یہ پوری ایک تاریخ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد بنی ہے, انسانیت کی تاریخ. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کہ اسلام نے دنیا کی تہذیب پر, تاریخ پر, سوچ کے انداز پر کیا اثرات ڈالے. علامہ اقبال کی وہ جو نظم ہے نا, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, اس میں کچھ جھلکیاں ملتی ہیں اس کی نا, کہ قرآن نے کس طرح مسلمانوں کو ان کے اخلاق, کردار, سوچ کے انداز, ان کی طاقتیں, ان کی صلاحیتیں, ہر چیز چمکا کے رکھ دی. ایسی ایسی وسعتیں دی کہ دنیا دنگ رہ گئی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ, یہ اتنی گہری آیت ہے کہ یہ چند لفظ تو اس کے لیے کافی ہی نہیں. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ, اور آپ دیکھیں کہ قرآن کے علوم کا احاطہ تو اب تک نہیں ہو پا رہا. بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا معنی اس صدی میں کھلا ہے. سورۃ یونس میں ہی آنے والی ہے ایک, اور اس کے علاوہ بھی. اور ابھی تک بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم بیان کرنے سے انسان عاجز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, کذالک کذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلا دیا تھا. یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ بن دیکھے بن سمجھے چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, پھر دیکھو تو صحیح کیسے ہوتا ہے انجام ظالموں کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کو مان رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں مان رہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو. جو نہیں مان رہے. ان کا کام کیا؟ صرف فساد برپا کرنا. تیرا رب ان کو خوب جانتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اس کتاب کے ساتھ ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے تورات کے ساتھ وہ کام نہیں کیا, نہ کر سکے. فرق معلوم ہے آپ کو؟ فرق پیدائشی مسلمانوں کا اور کانورٹس کا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیدائشی مسلمان تھے, بنی اسرائیل سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ سارے کے سارے قوم تھے, کانورٹس سے, نیو مسلم سے, جو شعور کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے, جو اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو دیکھتے تھے. تو آج اگر ہم واقعی اسلام کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نئے سرے سے اسلام لانا ہوگا. وہ جو پیدائشی اسلام ہے نا ہمارا, روایتی, اس سے باہر نکلنا ہوگا. تو جب تک ان روایات اور خرافات سے ہم نکلیں گے نہیں, اپنے ضمیر اور اپنے شعور اور اپنے اندر کے انسان کو جگائیں گے نہیں, اس وقت تک حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان پیدائشی مسلمانوں پر بیس کر کے کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں, وہ نہیں ہو سکتا جب تک شعوری مسلمان پیدا نہ ہو. اور یہ شعور صرف قرآن جگاتا ہے, کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. وہ ان کا زبو کا, اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو, فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون, تم بری ذمہ ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں, اور میں بری ہوں, بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. ایمان کے رستے پر چلنے کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے اس معاشرے کے لیے جو انسان کو دین پر عمل نہ کرنے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے, لوگ مخالفت کر رہے تھے, آپ کی بات سننا نہ چاہتے تھے, تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے, تو مجھے بھی اسی طرف چل پڑنا چاہیے. کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم میجورٹی کے دین پر ہیں. لوگ اتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑیں, تو پھر بات تو وہیں آ گئی نا, عقل اور شعور استعمال نہیں کیا اپنا, حقیقی نفع نقصان نہیں دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, وہی پہنو جو سب پہنتے ہیں, یہ نہ دیکھو کہ وہ دین کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں, ویسے ہی رہو جیسے سب رہتے ہیں, خواہ وہ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں یا فرما برداری میں جی رہے ہیں. انداز, طور طریقے, سلیقے, سب کچھ کس کے مطابق ہے؟ لوگوں کے دین کے مطابق. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جیے, اسے جینا ہے اپنے رب کی مرضی کے مطابق. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک واضح فیصلہ کرے کہ اسے کون سی لائن اختیار کرنی, کس رستے پہ چلنا ہے. اگر آپ مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں اور رستہ آپ نے مغرب کا لے لیا ہے تو آپ مشرق کو نہیں پہنچ سکتے, آپ کو اس طرف پیٹھ کرنی ہوگی جب آپ دوسری طرف چل سکتے ہیں. دنیا کے طریقوں کو, رسموں کو خیر باد کہنا ہوگا, سلام کرنا ہوگا, ان سے منہ موڑنا ہوگا, پھر آپ اپنے رب کی طرف جا سکیں گے. دو کشتیوں میں اکٹھے پاؤں نہیں رکھ سکتے, دو کو برابر میں راضی نہیں کر سکتے. اور اگر لوگ جھٹلائیں, نہ مانیں, ساتھ نہ دیں, اپریشیٹ نہ کریں، وَإِن كَذَّبُوكَ، تو ان کو کرنے دیں، وہ اپنا کام کریں. آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ، آپ کہیے، لِي عَمَلِي، میرے لیے میرا کام ہے، میرا عمل ہے، مجھے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے. لوگوں کی مرضی پہ جینا تو غلامی ہے لوگوں کی. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم اپنا کام کرو. انتم بریئون، تم بری الذمہ ہو، کس سے؟ مما عمل، اس سے جو میں کر رہا ہوں. تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو میرے اعمال ہیں ان کے بارے میں. وانا بریئون، اور میں بھی بری ہوں، مجھ سے بھی نہیں پوچھا جائے گا. مما تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کر رہے. تمہارے کاموں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میرے کا تم نہیں ہو. تم اگر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو مجھے میری مرضی کرنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلنا چاہتے تو چلو، مجھے میرے طریقے پہ چلنے دو. اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ آپ کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پہن رکھا ہے. اگر انہیں اجازت ہے آپ کی باؤنڈریز میں قدم رکھنے کی اور آپ کی ذات کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی، تو آپ کو بھی جواباً ایکولی حق ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان سے پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے آج. اگر اسے اپنی مرضی کا حق ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ آپ اس کی مرضی کے تابع کیوں ہو؟ اللہ کی مرضی کے تابع کیوں نہ ہو؟ آپ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گی، کوئی الہ نہیں میرا، بس اللہ ہے. تو جب اللہ کو الہ کہہ دیا تو پھر اس کی بات کی فکر کیوں ہو رہی اور اس کی پسند یا ناپسند کے مطابق کیوں چلا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو پوچھا کہ آپ نے یہ سی تھرو کپڑے کیوں پہنے ہوئے کہ جس میں شرم و حیا کے سارے تقاضے پامال ہو رہے ہیں؟ غلط تو وہ کر رہا ہے، پوچھنے کا حق تو آپ کو ہونا چاہیے. آپ اس کو اس کی آزادی دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ڈھکنے کی آزادی کیوں نہیں؟ یہ تو آپ کی آزادی پہ دخل اندازی. جب آپ کسی کو نہیں پوچھ رہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ آپ کو پوچھے یا آپ کو مشورے دے؟ اور اگر کبھی لوگوں کا خوف آئے، خیال آئے بھی، تو پورے اطمینان سے بیٹھ جائے کہ جی، مجھے ہمیشہ یہ بات بہت فائدہ دیتی تھی، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہننا بہت ہی مشکل ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر ان کو ننگے ہونے کا حق ہے تو مجھے ڈھکنے کا حق کیوں نہیں؟ ان کو ننگے ہو کر شرم نہیں آتی، مجھے ڈھک کے شرم کیوں آ رہی ہے؟ مجھے کس بات کی جھجک ہے؟ یہ اپنے دل کی مرضی مانتے ہوئے شرمندہ نہیں، میں خالق کے کائنات کی مرضی مان کے شرمندہ کیوں ہوں؟ مجھے نہیں ہونا شرمندہ. مجھے جس چیز کو میں حق سمجھتی ہوں، جس چیز کو میں سچا کہتی ہوں، اپنے رب کا حکم کہتی ہوں، اس کو ماننے میں پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. پرواہ کرنا ہی تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے. شریک کر لیا نا ان کو، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، اس سے بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ڈر میں ان کو شریک کر لیا ہم نے. معبودوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لیکن عموماً ہم شعور سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں بند کر کے دنیا کی تقلید کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. جدھر کو لوگ دوڑ رہے ہیں ہم بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں جا کے گریں گے. ہم تیار ہیں گرنے کو وہیں جہاں انہوں نے گرنا، کبھی رک کے نہیں سوچتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا، وہ جو عموماً آپ پڑھتے ہیں فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کون سی سورت؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. تمہارا اپنا دین ہے تو میرا بھی اپنا دین ہے، میں آخر تمہارے دین پہ کیوں چلوں؟ مجھے اپنا شعور استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، تم نے میرا حساب نہیں دینا.